I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 12 ο Γενάρης. Είναι μία μέρα, μία από αυτές τις μέρες, τα παράθυρα, όπως τα λέω εγώ, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα κενό μέχρι τη Δευτέρα που είναι η κηδεία. Ελάτε τώρα, ποια κηδεία? Η κηδεία, βασιλιάδες. Θα έρθουν και οι βασιλιάδες και δεν έχουμε τι να τους πούμε, που δεν θα είναι δημοσία δαπάνη και με δόξα και τιμή. Έχουμε ένα κενό εκεί. Δεν έχει καταργηθεί ακόμα η ΑΔΑΕ που με ρωτούσες, Φιλινούλη. Είμαστε σε αυτό το μετέχμιο. Βεβαίως όλοι βρίζουν τον Ντογιάκο, βρίζουν, τέλος πάντων επικρίνουν τον Ντογιάκο, αλλά δεν έχουμε κάποια παραγωγή, κάποια εξέλιξη, κάποια παραγωγή ειδήσεων που να είναι έτσι φλέγουσα. Οπότε είμαστε σε αυτό το παράθυρο της Πέμπτης που θα ήθελα να το εκμεταλλευτώ για μία εκπομπή λίγο έξω, λίγο δίπλα από την γραμμή της επικαιρότητας, βεβαίως με αφορμή την επικαιρότητα. Θα εξηγηθώ αμέσως. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα μηνύματά σας. Λέω σήμερα να κρατήσουμε και λίγο έτσι ψηλά τους ρυθμούς. Θα δούμε πως θα μας βγει. Το θέμα ως συνήθως δεν είναι και πάρα πολύ να σε γεμίσει με αισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον αν έχω ένα σκοπό κύριο πάντα, ομολογούμενο, ομολογημένο, και άρα εφόσον είναι εξομολογημένος δεν είναι αμαρτία, είναι τουλάχιστον να προβληματιστούμε. Λοιπόν, αφήνω τις μεγάλες εισαγωγές. Ξέρετε, με αυτή την ιστορία του Κωνσταντίνου, να συμφωνήσουμε να τον λέμε Κωνσταντίνο, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Κωνσταντίνο τον έλεγαν, εντάξει, για να είμαστε φίλοι. Γιατί πήρα και πολλά μηνύματα, είδα στο Facebook τώρα χάμος, υπάρχει έτσι μία μερίδα. Σας είπα, αυτή είναι η πιο επικίνδυνη. Δεν ήταν ο ίδιος ο Κωνσταντίνος. Η πιο επικίνδυνη είναι οι θειασότες, οι οπαδοί, οι νοσταλγοί, μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι τώρα, τι να σας λέω, ο Βορύδης, ο Πλεύρης, ο Πέτσας. Ο Πέτσας πώς μας βγήκε ακροδεξιός? Εγώ μέσα σε όλα τα άλλα τον είχα κάπως πιο, τι να πω, δεν ξέρω, θα μου πεις, άνθρωπος που λέει όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, τον έχεις για τους καλούς. Αλλά δεν τον είχα στην κατηγορία, στη συνωμοταξία των ακροδεξιών, των βασιλικών. Πώς μας βγήκε αυτός, έτσι, εκλογές έρχονται, σου λέει, από κάπου πρέπει να τσιμπάμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η χειρότερη, το χειρότερο κομμάτι από τους οποίους κινδυνεύουμε. Γιατί από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο, τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν κινδυνεύαμε. Τέλος πάντων, ας συμφωνήσουμε για αυτή την εκπομπή να τον λέμε Κωνσταντίνο. Και αφήστε και τα τέος και τα έκπτωτος και τα λοιπά, τα είπαμε χθες, νομίζω, αναλυτικά. Γιατί θέλω να πάω σε πιο σοβαρό ζήτημα, σε άλλο. Έχετε αναρωτηθεί? Ξέρετε, νομίζω ότι κάναμε ένα λάθος ή εκ παραδρομής, και παρακολουθώντας λίγο το δημόσιο διάλογο, νομίζω ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό. Είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε τι έκανε ο Κωνσταντίνος στην Ελλάδα? Και ξέρετε τώρα, αναλόγως τι ηλικία, σε ποια ηλικία είστε, παίζει ρόλο ξεκάθαρα σε ποια ηλικία απευθύνεται αυτή η εκπομπή. Αν είναι κανείς εκεί, δεν ξέρω, ειδικά αν είστε στην κατηγορία 17-25, κάντε μου σας παρακαλώ τη χάρη, στείλτε μου ένα μήνυμα, μόνο ένα γεια, τίποτα άλλο. Γιατί, εντάξει, έχω μια εικόνα ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάμε οι άνθρωποι που ακούνε τις πίσω σελίδες, μάλλον είναι σε πιο μεγάλες ηλικίες. Ειδικά το 17, 25, 18, 16 σου λέω και από το... Γιατί θέλω να προβληματιστούμε. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που είναι σήμερα... ένας άνθρωπος που γεννήθηκε το 2000 είναι σήμερα 23 χρονών, είναι μέσα σε αυτή την... Ένας άνθρωπος που είναι 18, για βάλτε το λίγο, έχει γεννηθεί το 2005. Ένας άνθρωπος που είναι 15 έχει γεννηθεί το 2008. Το 8 τώρα, τις προάλλες που είδα, τι κάναμε το 8, το 2008. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά οι νεότεροι, καλά να μην σας πω και για τους πιο μεγάλους που δεν έχουν εικόνα έτσι γρή. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε όλοι ξαφνικά να εντρυφήσουμε στην ιστορία. Αλλά που να πάρει ευχή, η ιστορία είναι ένα βασικό κομμάτι για να πηγαίνεις λίγο παραπάνω. Δεν θα πάω στα τσιτάτα, λαός που ξεχνάει την ιστορία. Εντάξει, τα ξέρετε αυτά φαντάζομαι. Έρχεται η ώρα που πεθαίνει ένα ιστορικό πρόσωπο. Άντε, να το πω και εγώ ιστορικό πρόσωπο. Έχει παίξει ένα ρόλο σημαντικό, σκοτεινό και κατά βάση αρνητικό. Όχι κατά βάση, ξεκάθαρα αρνητικό στην ιστορία της Ελλάδας. Ναι, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, αυτό που θα αποχαιρετήσουμε επισήμως με δόξα και τιμή, τέλος πάντων με ό,τι είναι να τον αποχαιρετήσουμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε ότι αυτός εδώ ως λαός, ρε παιδί μου, ότι ξέρει τι ακριβώς έγινε. Πόσο κοντά είναι, του λες, έτυχε να κάνω διάφορες συζητήσεις, ξέρετε, αυτό το 24ωρο, και στα social και διαζώσεις που πάντα έχεις και πιο καλή. Ρε παιδί μου, Κωνσταντίνος, Αποστασία. Αποστασία, Αποστασία, ναι, κάπου το έχω ξανακούσει. Και σε μεγάλους ανθρώπους. Προσέξτε, οι δικοί μου συνομιλητές, εγώ δεν μιλάω, δεν πηγαίνω σε σχολεία, δεν έχω εικόνα. Εντάξει, τα δικά μου τα παιδιά σας έχω πει, είναι μικρά-μικρά στο δημοτικό, στις πρώτες τάξεις και δεν έχω διαζώσεις εικόνα. Αλλά ρωτάς ένα τριαντάρι, ένα τριανταπεντάρι, ένα σαραντάρι. Λες, ρε εσύ, ο Κωνσταντίνος αυτός ήταν ο υπεύθυνος για την Αποστασία. Αποστασία, για θύμισέ μου, ρε εσύ, τι ήταν η Αποστασία? Για να μην σου πάω παρακάτω, για να μην σου πάω, και μάλλον θα πάω και θα το επιχειρήσω, πώς το λένε, και με άγνοια κινδύνου λίγο, σε ένα κομμάτι που λέει ότι εδώ έχουμε ένα τεράστιο κενό ως λαός. Θα ήθελα να πάμε να δούμε τι ακριβώς διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Έκατσα και έκανα μια μικρή μελέτη χθες το βράδυ για να έρθω να σας την παρουσιάσω σήμερα. Όχι, μην φανταστείτε, τα πολύ βασικά. Να δω, ρε παιδί μου, τα βιβλία της ιστορίας στο σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Τι λένε, ρε παιδί μου, για την Αποστασία? Να, ένα κεφαλαιόδες ζήτημα, το οποίο, κοίτα τώρα, έρχεται μπροστά μας. Θα έχεις και κάνα παιδί, ξέρω εγώ, σας έτυχε? Όχι, δεν ρωτάω, αν είστε σε αυτή την κατηγορία, που έχετε, ρε παιδί μου, ένα παιδί, ένα μεγάλο, έναν έφηβο μέσα στο σπίτι και παίζει, ρε παιδί μου, παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος. Κάπου θα ακουστεί και κάποια εκεί σε ένα πάνελ, ρε παιδί μου, που να πει ο υπεύθυνος για την Αποστασία. Βρέθηκε κανένας πιτσιρικάς να σας ρωτήσει, ή πιτσιρικά, να σας ρωτήσει, ρε πατέρα, ρε μαμά, τι είναι, τι έγινε τότε την Αποστασία? Ή το ακούμε έτσι, περνάμε, σου λέω, έχω και διάβασμα τώρα, τρέχω με τα δικά μου, έχω και τα δικά μου τα τρέπια, αυτό, άσε με τώρα ήσυχο, δεν ξέρω τίποτα και δεν θέλω και να μάθω, που λέει ο λόγος. I see the faces of starvation. But I just cannot see the point. Oh, 'cause there's so much food here today. Oh. Και ξέρεις, πιάνω τα χοντρά-χοντρά, δηλαδή τους τίτλους, Αποστασία. Για να μην μιλήσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να πάμε λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, στο δημοψήφισμα που έγινε, τη στάση που κράτησε κάποιος που έλεγε ότι ήταν unfair το δημοψήφισμα για τον Κωνσταντίνο. Τη φράση unfair, ας πούμε, την έχει ακούσει ένας άνθρωπος που είναι σήμερα μέχρι τα 25. Ξέρει τι είναι και πώς συνδέεται με την πολιτική ζωή. που μπορεί αυτό να εξηγεί και γιατί μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διάφορα σταγονίδια που πιστεύουν ακόμα ότι ήταν unfair για τον Κωνσταντίνο το δημοψήφισμα. Ποιος το είπε το unfair? Θα το κάνουμε quiz σήμερα. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Όχι, λεφτά δεν μοιράζω. Αλλά ρε παιδί μου, τουλάχιστον μια ικανοποίηση του να ξέρεις ότι τα έχω τα δεδομένα αυτά που είναι εδώ κάπως πιο κοντά. Στη δική μου σύγχρονη ιστορία είναι να πάρει ευχή. Λίγο πριν τη μεταπολίτευση, λίγο πριν τη Χούντα, εκεί έγιναν όλα αυτά. Ή δεν σε νοιάζει, ή δεν χρειάζεται να σε νοιάζει. Και λες, πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, τι θα ψηφίσουμε στις εκλογές. Τι είπε ο μπαμπάς να ψηφίσουμε? Κυρίως απευθύνομαι σε πιο νέους σήμερα. Αν θα μου κάνετε μεγάλη χάρη, βάλτε κάνα μπιτσιρικά έτσι λίγο να ακούσει, να προβληματιστούμε λίγο μαζί. Όχι δασκαλίστικα, σιγά δεν έχω ούτε τον ιστορικό ήρθα να κάνω εδώ πέρα, ούτε να κουνήσω το δάχτυλο. Αλλά ειλικρινά, μέσα σε αυτή τη συζήτηση που τώρα με αυτό τον θάνατο αναμοχλεύουμε το παρελθόν, νιώθω και σας το λέω και εγώ, νιώθω και σε κάποιες περιπτώσεις να μου λείπουν κάποιοι κρίκοι από αυτή την αλυσίδα. Να μου λείπουν πράγματα. Και λέω, φαντάσου, και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές έχω μια εικόνα για την ιστορία του τόπου, τουλάχιστον τη σύγχρονη. Και λέω, αν μου λείπουν εμένα, τι εικόνα θα έχει ένας άνθρωπος που δεν το έχει τόσο ψάξει, που είναι νεότερος, και πόσο τον αφορά? Ρε, εσύ σε μερικές μέρες, σε μερικούς μήνες θα πας στις κάλπες να πάρει ευχή. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό, δεν συμφωνείτε? Όχι 15-16 στις κάλπες, έχουν έρθει λίγο καιρό ακόμα, αλλά από 17 και πάνω. Ψηφίζεις 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, είναι γεννημένος το 2000. Δεν έχει προλάβει ούτε τότε που στέλναμε, εγώ το θυμάμαι. Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς, που ο μπαμπάς Μητσοτάκης έκανε τα χατήρια του κοκκού και του έστελνε τα κοντέινερ και μέσα είχε και κάτι πίνακες που τους μουσχοπούλησε και μέσα είχε μια περιουσία του ελληνικού λαού που τη στήραμε δώρο έτσι, για να πατσίσουμε με τη χάρη που έγινε τότε με την αποστασία. Αποστασία, για πες μου να δω τι έχουμε μάθει στο σχολείο. Λοιπόν, έκανα μια μικρή έρευνα, θέλω να σας πω γι' αυτό. Δύο βασικά συμπεράσματα. Οι μόνες ευκαιρίες μέσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ από το νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη λυκείου, οι μόνες ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά για να διασταυρωθούν με τα γεγονότα μετά το 60, ας το πούμε έτσι, μετά το 50, από το 50 και δόθε, οι μόνες ευκαιρίες που έχουν είναι η τρίτη γυμνασίου και η τρίτη λυκείου. Καμία άλλη, σε καμία άλλη χρονιά. Σε όλες τις άλλες χρονιές κάνουμε τον Ηρακλή, το Θουκυδίδη, τους μύθους, τι να σας πω, μικρές αιτικές εκστρατείες, το Χρυσό Μαλοδέρας, τον Όμηρο φυσικά. Χρήσιμα, προφανώς, έτσι, προφανώς. Υπάρχει μια αυτή την παγκόσμια ιστορία βέβαια σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Αλλά εδώ στα δικά μας, στα πιο κοντινά, που είναι και λίγο επικίνδυνα, που κάνουν edges, καταλαβαίνετε, η τρίτη γυμνασίου και η τρίτη λυκείου έχουν μέσα στο βιβλίο κάποιες αφορμές, κάποια κεφάλαια μικρά μεν, αλλά υπάρχουν που να μιλούν για αυτά τα πράγματα. Συμπέρασμα δεύτερο, γενική παρατήρηση δεύτερη. Και στις δύο περιπτώσεις είναι στο τέλος του βιβλίου. Ναι, παίζει ρόλο αυτό, παίζει ρόλο. Γιατί όταν ξεκινάς ένα βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος, αν και έχω μια εικόνα ότι πλέον αρκετοί δάσκαλοι δεν ακολουθούν και καθηγητές δεν ακολουθούν την ροή του βιβλίου και μπορούν να διαλέγουν κεφάλαια, το βλέπω δηλαδή, ελπίζω να γίνεται και σε πιο μεγάλες τάξεις. Όμως η ροή του βιβλίου, η κανονική ροή του βιβλίου, το βάζει αυτό στο τέλος, δηλαδή. Τι να σας πω, τα έψαξα, τα βρήκα τα βιβλία αυτά, τα έχω και μπροστά μου για να σας δώσω μια εικόνα, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι, ρε παιδί μου, έχει ξέρω εγώ 288 σελίδες το βιβλίο του, της ιστορίας στην τρίτη λυκείου και είναι μετά την 250 σελίδα. Καταλάβατε, για τέτοια εικόνα μιλάω, δηλαδή για να έχετε μια αίσθηση για το πού ακριβώς, σε ποιο ακριβώς σημείο έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να διασταυρωθούν με αυτά τα θέματα. Και αφού τέλος πάντων είναι εκεί στο τέλος, λέω κάτσε ρε παιδί μου να πάω να ρίξω κι εγώ μια ματιά. Υπάρχουν τα βιβλία όλα σε PDF ανεβασμένα πια ευτυχώς και μπορείς να τα βρεις εύκολα και να τα μελετήσεις, να δεις τι λένε. Σας διαβάζω από το βιβλίο της τρίτης λυκείου. Προσέξτε εδώ, υπάρχουν δύο βιβλία ιστορίας στην τρίτη λυκείου, αναλόγως με την ομάδα, με την κατεύθυνση που έχουν πάρει τα παιδιά. Το κομμάτι των ανθρωπιστικών επιστημών, που έχει και πιο πολλές ώρες ιστορίας, έχει 6 ώρες ιστορίας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, δεν φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο. Έχει γενικότερα πράγματα, βάζει και λίγο οικονομικές διαστάσεις της ιστορίας, αλλά οι αναφορές σε ό,τι αφορά την περίοδο η Ελλάδα ως το 1974, αυτό είναι το κεφάλαιο, υπάρχουν στο βιβλίο της Γενικής Παιδείας της Ιστορίας. Στο άλλο δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, το άλλο λέγεται, έτσι για να σας βοηθήσω λιγάκι επειδή τα έχω εδώ μπροστά, μισό λεπτό θα σας δώσω εικόνα ακριβώς για το που είμαστε. Το ένα, το βιβλίο της Γενικής Ιστορίας, λέγεται «Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου από το 1815 έως σήμερα». Αυτό είναι το βιβλίο της τρίτης λυκείου στην γενική κατεύθυνση. Έχει μία ενδιαφέρουσα εισαγωγή στον πρόλογο των συγγραφέων, που λέει ότι το βιβλίο αυτό επιδιώκει να προσεγγίσει τα διεθνή γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης εποχής με τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, μακριά από αισθήματα φανατισμού και μυσαλλοδοξίας. Η ελληνική ιστορία εξετάζεται ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας ιστορίας και ειδικά της ευρωπαϊκής, της οποίας και αποτελεί οργανικό τμήμα. Οι συγγραφείς του βιβλίου αυτού είναι 5 συνολικά: Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Βολόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θεόδωρος Νημάς και Χάρης Σχολινάκη Χελιώτη. Μετά από κάτω έχει μία λίστα με διάφορους κριτές αξιολογητές, εκ των οποίων το πρώτο όνομα είναι του Θανάση Βερέμη. Και εδώ μπορείς να κατέβει ένας κόμπος κάπως. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να σας περιγράψω τι λέει για εκείνη την περίοδο. Αφού κάνει διάφορες γενικές αναφορές στις πληγές του εμφυλίου πολέμου που δεν είχαν επουλωθεί, με τις καταγγελίες του κόμματος της ΕΔΑ, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, για διακρίσεις σε βάρος της, τελεία. Τον Μάιο του 1963 μια παρακρατική οργάνωση χωρίς άμεση ή έμεση ανάμειξη της κυβέρνησης δολοφόνησε στη Θεσσαλονίκη τον βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Το πολιτικό σύστημα έδειχνε ανίκανο να μεταρρυθμιστεί. Ο Καραμανλής έκανε πρόταση το 1963 για αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν απέφερε καρπούς αυτή η πρόταση. Ότι το 1961 που προηγήθηκε έχουμε κάνει κάτι εκλογές βίας και νοθείας, δεν το λέει αυτό, γιατί ο Καραμανλής προφανώς αναφέρεται ως έτσι ένα εξιντανικευμένο πρόσωπο σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι αυτός που έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. όσοι ξέρετε τώρα. Και φτάνουμε σε εκείνα τα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια. Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1963 και του Φεβρουαρίου του 1964 επικράτησε το κόμμα της Ένωσης Κέντρου, που σχημάτισε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, η οποία προσπάθησε στο λίγο χρονικό διάστημα που έμεινε στην εξουσία να εκδημοκρατήσει περαιτέρω την Ελλάδα, ενώ πραγματοποίησε και σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κρίσιμο. Στα επόμενα χρόνια εντάθηκε η πολιτική κρίση και τα πολιτικά πάθη αναζωπηρώθηκαν. Η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου ανατράπηκε μετά από αντισυνταγματική παρέμβαση του νέου βασιλιά Κωνσταντίνου Β' τον Ιούλιο του 1965. Κυβέρνηση σχημάτισαν πρώην βουλευτές της Ένωσης Κέντρου που έμειναν γνωστοί ως αποστάτες. Και μετά είχαμε πολιτική κρίση με αμύωτη ένταση ως την 21η Απριλίου του 1967, όπου συνωμότες αξιωματικοί κατέλησαν το δημοκρατικό πολίτευμα επιβάλλοντας δικτατορία. Εδώ πάμε στα λίγο πιο εύκολα. Τους αποστάτες που σχημάτισαν την κυβέρνηση, τους πρωταγωνιστές εκτός από τον Κωνσταντίνο Β', που εδώ τον αναφέρει όχι ως έκπτωτο βασιλιά, με την αντισυνταγματική παρέμβαση του νέου, προφανώς τότε νέου βασιλιά. Ήταν ήδη δύο χρόνια βασιλιάς το 1965. Τι ακριβώς έγινε, πού ακριβώς υπήρξε η διαμάχη μεταξύ του βασιλιά και του Παπανδρέου. Θα μου πεις, τα ενδιαφέρουν αυτά τα παιδιά της τρίτης λυκείου? Θα σου πω, εγώ θα έπρεπε να ενδιαφέρουν. Και μάλιστα ειδικά εκεί όταν υπάρχουν μερικά ονοματάκια που κάνουν τζιζ, όπως Μητσοτάκης. Πώς έχει καταφέρει, ποιος το έχει καταφέρει? Πώς δεν αναφέρονται τα ονόματα των αποστατών εκεί? Και τι θα σήμαινε το να αναφέρεται το όνομα του αποστάτη, του κυρίως αποστάτη εκείνη την περίοδο, και να ταυτίζεται με το όνομα του σημερινού πρωθυπουργού? Θα μου πεις, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, πώς περάσαμε τόσα χρόνια, περάσαν από τότε, και όταν τα κοιτάς προς τα πίσω λες πάλι Μητσοτάκη έχουμε, πάλι Μητσοτάκη έχουμε, και όχι μόνο αυτό, τον ψήφισες κιόλας. Λοιπόν, οπότε εκεί είναι, αυτή είναι η αναφορά που σας είπα σε ό,τι αφορά τα γεγονότα της αποστασίας στο βιβλίο της τρίτης λυκείου. Είναι στις σελίδες πίσω-πίσω, μετά τη 200 τόσο, είναι αυτή η παραγραφούλα, μετά λέει για τη δικτατορία αρκετά πράγματα και για το Πολυτεχνείο, και φτάνουμε, τελειώνει το βιβλίο αυτό, τελειώνει το κομμάτι αυτό, με το πραξικόπημα στην Κύπρο εναντίον του Μακαρίου, είμαστε πλέον στο 1974, και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά υπάρχει ακόμα ένα κεφάλαιο που έχει τίτλο «Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης και η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη», και φτάνει μέχρι και τον Σιμίτη. Μάλιστα έχει πλάκα για την κυρία. Εδώ αναφέρεται για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο βιβλίο και λέει ότι μετά από μία περίοδο κυβερνητικής αστάθειας το 89-90, κυβέρνηση σχημάτισε η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση αυτή υπέγραψε τη συνθήκη του Μάστριχτ χωρίς σχόλιο και προσπάθησε να ενισχύσει την οικονομία. Κάτσε να ξαναγυρίσω. Η κυβέρνηση αυτή υπέγραψε τη συνθήκη του Μάστριχτ και προσπάθησε να ενισχύσει την οικονομία. Αλήθεια? Κάτσε να θυμηθώ. Αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις των πάντων, κάτι λεωφορεία, κάτι Ολυμπιακές. Αυτό είναι που προσπάθησε. Ναι, προσπάθησε να ενισχύσει την οικονομία. Τέλεια. Γεια σας. Αλλά έχουν δικαιολογηθεί από την αρχή οι συγγραφείς και λένε, αφού είπαμε χωρίς πάθη, χωρίς μίση και τέτοια, οπότε το έχουμε στρογγυλέψει, κατάλαβες. Τέλος πάντων, ακόμα και αυτό θα μπορούσε να είναι μια αφορμή για να γίνει μια συζήτηση στην τάξη, αυτά που σας διάβασα. Όχι τα του Σιμίτη και του Μητσοτάκη το 90 τόσο, του Μητσοτάκη το 65. Δυστυχώς δεν. Και για τον Κωνσταντίνο που τον κηδεύουμε την Δευτέρα, υπάρχει μόνο εκείνη η φράση που σας είπα, ότι ήρθε σε αντιπαράθεση με ότι έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου με την παρέμβαση του νέου βασιλιά Κωνσταντίνου Β. Διάλειμμα, και έρχομαι να σας πω και για τα του γυμνασίου, αλλά κυρίως πόσες ώρες ιστορία κάνουν τα παιδιά σε όλο το σχολείο και πόσες ώρες κάνουν θρησκευτικά, για παράδειγμα. Έχει έναν ενδιαφέρον και αυτό. Περιμένετε λίγο, έρχομαι. I love my darling. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες της 5ης, 12ης μέρας του Γενάρη. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Συνεχίζω. Η σημερινή εκπομπή κοιτάζει λίγο την ιστορία, κοιτάζει λίγο το τι έχουμε μάθει επισήμως. Δεν σου λέω με την δική του έρευνα ο καθένας. Τι έχει μάθει ένα παιδί που ξεκίνησε από τον νηπιαγωγείο, έφτασε, τελείωσε την τρίτη λυκείου και έφτασε να μπει σε ένα πανεπιστήμιο ενδεχομένως ή έφτασε, εν πάση περιπτώσει, να ενηλικιωθεί και να ψηφίζει προφανώς. Και τι έμαθε, πότε συναντήθηκε στην γνωσιακή του διαδρομή, στην μαθησιακή του διαδρομή μάλλον, πότε συναντήθηκε με τον έκπτωτο, ό,τι θέλετε πείτε, με τον Κωνσταντίνο, εν πάση περιπτώσει, αυτόν τον άνθρωπο που κηδεύεται τη Δευτέρα, που πέθανε χθες. Πρόχθες, εν πάση περιπτώσει. Το συμπέρασμα σε ό,τι αφορά το Λύκειο ήταν αυτές οι 2,5-3 γραμμές που σας είπα και δεν αναφέρεται πουθενά άλλου σε όλο το, σε όλη την διάρκεια των λυκειακών σπουδών, παρά μόνο σε αυτές τις 3 γραμμές, οι οποίες, θα σας τις ξαναδιαβάσω, είναι ότι η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου ανατράπηκε μετά από αντισυνταγματική παρέμβαση του νέου βασιλιά Κωνσταντίνου Β' τον Ιούλιο του 65. Κυβέρνηση σχημάτισαν πρώην βουλευτές της Ένωσης Κέντρου που έμειναν γνωστοί ως αποστάτες. Αυτό είναι 2-3 γραμμές, 3 γραμμές, 2,5 και μισή ακόμα από κάτω. Πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε στην τρίτη γυμνασίου, όπου τα παιδιά δεν έχουν και το άγχος των Πανελληνίων. Η ιστορία, αν δεν την έχεις πάρει ως κατεύθυνση στο αντικείμενο αυτό, μάλλον δεν σε πολύ αφορά στο Λύκειο. Στο γυμνάσιο, που είναι ακόμα πιο χαλαρά τα πράγματα, οφείλω να σας ομολογήσω ότι το βιβλίο της Ευαγγελίας Λούβη και του Δημήτριου Ξηφαρά, αυτή είναι η συγγραφής του βιβλίου που έχει τίτλο «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της τρίτης γυμνασίου», είναι πιο αναλυτική σε ό,τι αφορά εκείνα τα γεγονότα. Σας διαβάζω από εκεί. Υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο 55, «Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967». Και αυτό είναι προς το τέλος του βιβλίου. Το 1965 ωστόσο ξέσπασε σοβαρή κρίση στις σχέσεις του Γεωργίου Παπανδρέου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, που είχε ανέβει στο θρόνο το 1964 μετά τον θάνατο του πατέρα του Παύλου. Βλέποντας τις αλλαγές που έκανε ή δοκίμαζε να κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος και όλο το μετεμφυλιακό κατεστημένο φοβήθηκαν μήπως χάσουν τον πλήρη έλεγχο του στρατού, του κύριου στηρίγματός τους. Με πρόσχημα λοιπόν καταγγελίες της αντιπολίτευσης ότι δήθεν στο στρατό δρούσε με την ανοχή της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου μια αντιβασιλική οργάνωση αξιωματικών, ο Κωνσταντίνος αξίωσε να επιλέξει ο ίδιος τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, πράγμα αντίθετο με το Σύνταγμα. Επίσης, δεν επέτρεψε στον Πρωθυπουργό να αναλάβει ο ίδιος αυτό το νευραλγικό Υπουργείο. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γεώργιος Παπανδρέου αντέδρασε. Τότε Κωνσταντίνος όχι μόνο εξανάγκασε τον Ιούλιο του 1965 τον Πρωθυπουργό σε παραίτηση, αλλά και προχώρησε σε διάσπαση του κόμματός του, της Ένωσης Κέντρου, πείθοντας με ποικίλους τρόπους στελέχη του να εγκαταλείψουν τον αρχηγό τους. Οι πολιτικοί αυτοί ονομάστηκαν από τον λαό αποστάτες και η ενέργειά τους αποστασία. Dream is so mean, you're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I'd buy my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Αυτό το απόσπασμα που σας διάβασα ήταν από το βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου. Όπως και να το κάνετε, είναι πιο αναλυτικό. Και πάλι λείπουν ονόματα, αλλά είπαμε, όσο πλησιάζεις προς τα εδώ χρόνια, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η καταγραφή της ιστορίας. Θα μου πεις, το δικαιολογείς? Όχι, δεν το δικαιολογώ. Ειδικά όταν τα ονόματα κάνουν τόσο πολύ τζιζ. Και δεν εννοώ μόνο για του Γαρουφαλιά και του Νόβα και των υπολείπων, εννοώ κυρίως του Μητσοτάκη. Του Μητσοτάκη, ο οποίος επιτίμου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν αυτός που από εκείνες τις μέρες του 65, πέρασαν μερικά χρονάκια, 24-26 αν έχω υπολογίσει καλά, και μετά 26, και μετά έφτασε να είναι πρωθυπουργός και να του χαρίσει όλη την οικοσκευή του παλατιού εκεί στο Τατόι και να φεύγουν τα κοντέινερ, αν θυμάστε, με τη δημόσια περιουσία που μέσα είχε του κόσμου τα πράγματα. 60 λύκες, 9 κοντέινερ, 32 τόνοι συνολικά, 1904 δέματα, μεταξύ αυτών και 271 πίνακες ανεκτίμητης αξίας, τους οποίους πούλησε στο εξωτερικό σε επενδυτές τέχνης ο Κωνσταντίνος. Μια πολύ αναλυτική και νομίζω αξιόπιστη καταγραφή της ιστορίας του Κωνσταντίνου έχει κάνει ο Βασίλης Λαμπόγλου στη σελίδα του στο Facebook. Ψάξτε τον. Υπάρχει ως αναδημοσίευση και στον ημεροδρόμο του Νίκου Μπογιόπουλου. «Εις μνήμην», με ερωτηματικό, «εις μνήμην» είναι ο τίτλος του κειμένου αυτού. Ας ξαναγυρίσω λίγο στο θέμα της ιστορίας. Καταρχάς, το γεγονός και μόνο, έτσι, μερικές σημειώσεις. Το γεγονός και μόνο ότι στα βιβλία που σας διάβασα, Τρίτη Γυμνασίου, Τρίτη Λυκείου, αυτές είναι όλες και όλες οι αναφορές σε όλη την εκπαίδευση στον Κωνσταντίνο, είναι νομίζω η καλύτερη απάντηση. Δηλαδή είναι ένας κύριος που, καλά, οι πεθαμένοι πια πάβουν να είναι κύριοι. Τέλος πάντων, τι καταλαβαίνει ένα παιδί, ρε παιδί μου? Τι ήταν αυτός ο Κωνσταντίνος? Ήταν ένας που πήγε και έριξε μια κυβέρνηση. Δηλαδή, έστω και με μισόλογα της Τρίτης Λυκείου, έστω και με λίγο παραπάνω πληροφορίες της Τρίτης Γυμνασίου, το λένε. Το λένε. Αφήστε τον καημό το δικό μου ότι δεν λέει το Μητσοτάκη. Το λένε όμως στα παιδιά μας. Λοιπόν, Αυτό και μόνο, το γεγονός ότι μόνο αυτές οι δύο είναι οι αναφορές στον Κωνσταντίνο, είναι νομίζω ο πιο επαρκής λόγος για να καταλάβεις γιατί δεν πρέπει να κυδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους. Και η ανοησία εκείνων που σήμερα λένε υποκρύπτοντας και καλά οι δημοκρατικοί αυτοί, οι αξίες του τόπου και ότι δεν φοβόμαστε πια τη δημοκρατία, η δημοκρατία δεν φοβάται πια από τον θεσμό της βασιλείας και δεν έχουμε τίποτα. Τρίχες κατσαρές, παιδιά. Τρίχες κατσαρές, γιατί αν μου πεις ότι ναι, υπήρξε κάποτε αρχηγός του κράτους, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, υπήρξε μετά έκπτωτος αρχηγός αυτού του κράτους, αλλά ακόμα και το έκπτωτος θα του είχε συγχωρεθεί εάν δεν είχε σε αυτή την αρχηγία του, στο διάστημα αυτής της αρχηγίας του, στην ουσία ρίξει μια κυβέρνηση, στην ουσία είχε κάνει ένα πραξικόπημα πριν γίνει το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, με τους οποίους συνταγματάρχες συνεργάστηκε μια χαρά, και η μόνη του αντιδραστική πράξη και η μόνη του αντίσταση ήταν ότι ήταν κακομούτσινος στην Κατσούφης, πώς να το πω, στη φωτογραφία με τον Παπαδόπουλο, τον Μπατακό και τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα εκεί παλικάρια. Οπότε κάντε μας τη χάρη, διότι αν αυτός ο αρχηγός κράτους, ο τότε αρχηγός κράτους, πρέπει σήμερα, επειδή κάποτε υπήρξε αρχηγός κράτους, να τιμηθεί, να κυδευτεί με τιμές, τότε και ο Παπαδόπουλος ήταν αρχηγός κράτους, παιδιά, δεν ήτανε. Και ο Ιωαννίδης ήταν αρχηγός κράτους. Δεν είδα πώς τους κυδεύσαμε. Μήπως θα θέλατε να κυδέψαμε και τον Παπαδόπουλο, να είχαμε κυδεύσει και τον Παπαδόπουλο με τιμές αρχηγού κράτους. Γιατί δεν ήταν πρωθυπουργός. Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε ο Παπαδόπουλος κάποια στιγμή. Γιατί να μην τον είχαμε. Λοιπόν, οπότε κόψτε την πλάκα. Κόψτε την πλάκα. Σας απαντούν τα βιβλία της ιστορίας ότι οι μόνες αναφορές που αξίζουν στον Κωνσταντίνο για την παρουσία του σε αυτή τη χώρα ήταν η αποστασία, ο ρόλος που έπαιξε σε εκείνη την αποστασία και το πώς σιγά σιγά και σταδιακά έφερε τη Χούντα. Τελεία και παύλα, που έλεγε και ο ίδιος εκείνη τη συνέντευξη στην Κοσιόνη και στον Παπαχέλα. Για να ξαναγυρίσω στην ιστορία, να μην θυμώνω τώρα, εντάξει, δεν σας είπα και χθες, εντάξει, κάθε θάνατος είναι θάνατος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, νομίζω αυτό είναι το προφανές. Το προφανές, έτσι, υπάρχει μια οικογένεια, έχουν χάσει ένα δικό της άνθρωπο, ό,τι και να έχεις να πεις, συλληπιτήρια. Και ειλικρινώς το λέω, έτσι. Πάμε λίγο σε αυτά που με αφορούν εμένα. Ιστορία. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι δύο αναφορές, η μία κουτσή και στραβή, η άλλη μόνο κουτσή, είναι στο τέλος των βιβλίων και στην τρίτη γυμνασίου και στην τρίτη λυκείου. Και κατά μία διαβολική σύμπτωση, και επειδή συντρέχουν πάρα πολλοί λόγοι που συνωμοτούν ταυτόχρονα, δεν φτάνουν τα παιδιά ποτέ εκεί. Ή εν πάση περιπτώσει ο δάσκαλος, ο καθηγητής σου λέει άσε τώρα που να μπλέκεις, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Δεν υπάρχει μια ρητή σαφής εντολή στο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας που να λέει φτάστε μέχρι την αποστασία ή διδάξτε ειδικά την αποστασία ή διδάξτε ειδικά εκείνο το κεφάλαιο. Είναι στην ευχέρεια του δασκάλου, εφόσον έχει ξεκινήσει, τι να κάνουμε, συνήθως δεν προλαβαίνει να τελειώσει το βιβλίο. Άσε που έχεις και άλλο λόγο, όπως σας λέω, θα βρεθεί ενός μαθητή που θα πεις μια κουβέντα, κάτι για την αποστάση και θα πει, οπ, όχι, δεν αυτό. Και κάνουν τζιζ αυτά, κάνουν τζιζ, ακόμα και σήμερα κάνουν τζιζ. Το ότι κάνουν τζιζ, και αυτό είναι το ερώτημα της εκπομπής, το ότι κάνουν τζιζ τα πράγματα αυτά είναι λόγος να μην τα διδάσκονται τα παιδιά. Γιατί παρόλο που είναι εκεί στο βιβλίο, ελάχιστα παιδιά φτάνουν μέχρι εκεί. Φτάνουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι πάντα πιο χαλαρά. Και θα σας πω και ένα κάρο άλλους λόγους που στην ουσία δεν διασταυρώνονται ποτέ με τα γεγονότα λίγο πριν τη Χούντα. Της Χούντας κάτι μπορεί να πάρουν πρέφα στο Πολυτεχνείο, στη γιορτή του Πολυτεχνείου. Και πολύ περισσότερο με τα γεγονότα της μεταπολίτευσης. Δεν λέω εγώ να κάνουμε, ξέρετε, η ιστορία μπορεί να φτάσει πολύ εύκολα να κάνεις προπαγάνδα. Και μόνο που σας διάβασα στο βιβλίο της τρίτης λυκείου ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 89 προσπάθησε να ανορθώσει την οικονομία, αυτό δεν είναι προπαγάνδα. Ειδικά όταν το κάνεις σε παιδιά που όχι μόνο δεν έζησαν τότε. Μήπως θέλετε να μιλήσουμε για τα δικά μου τα χρόνια, για το τι πήγανε να κάνει, τι πήγε να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην παιδεία με τον Κοντογιαννόπουλο. Μήπως θέλετε να μιλήσουμε για τον Ντεμπονέρα που ήταν η επέτειος της δολοφονίας του πριν από μερικές μέρες. Τέλος πάντων, άστο, μη θυμώνω, είπα να μη θυμώσω. Το ζήτημά μου είναι πώς η ιστορία, ειδικά αυτής της περίοδου, διδάσκονται τα παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν διδάσκονται καθόλου, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Και άμα κοιτάξεις λιγάκι και το ορολόγιο πρόγραμμα Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου, γενικότερα το θέμα ιστορία, φύγε τώρα από την περίοδο εκείνη, γενικά ρε παιδί μου ιστορία, η οποία είναι ένα πολύ χρήσιμο εφόδιο κατά τη γνώμη μου, όταν φτάνεις να ζητάς να έχεις πολίτες ενεργούς, ενημερωμένους, τι να σου πω τώρα, αυτονόητα πράγματα λέω, κοινοτοπίες, το ξέρω. Αλλά έλα να κάτσουμε κάτω να δούμε πόσες ώρες κάνουν μάθημα ιστορίας τα παιδιά μας. Από το δημοτικό. Η ιστορία, να ξέρετε, ότι ξεκινάει στην τρίτη δημοτικού με 2 ώρες, στην τετάρτη 2 ώρες, στην πέμπτη και στην έκτη 2 ώρες ξανά, και μετά πηγαίνουμε στο γυμνάσιο 2 ώρες σε όλες τις, 2 ώρες την εβδομάδα εννοώ, έτσι, σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και 2 ώρες σε όλες τις τάξεις του λυκείου. Δηλαδή θα περάσει μία εκπαιδευτική διαδικασία 6 χρόνων στο δημοτικό ή μάλλον 4 χρόνων, είπαμε από την τρίτη δημοτικού και μετά, 3 χρόνων στο γυμνάσιο και 3 χρόνων στο λύκειο, που κάνει κάθε εβδομάδα 2 ώρες ιστορία. Αυτό είναι η επαφή του με την ιστορία γενικώς ενός παιδιού. Εάν πάει στις ανθρωπιστικές σπουδές, θα κάνει 6 ώρες μόνο στην τρίτη λυκείου, γιατί προφανώς δίνει εξετάσεις και στην ιστορία και άρα εκεί χρειάζεται κάτι παραπάνω σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας και όχι σε αυτό το κομμάτι της αποστασίας, στο ίδιο βιβλίο ενώ απλά κάνουν πιο πολλές ώρες μάθημα. Ενώ άμα κάτσεις να συγκρίνεις, θέλετε να συγκρίνουμε με το πόσες ώρες κάνουν θρησκευτικά, θα μου πείτε τώρα είσαι προκατηλημένος με τα θρησκευτικά. Θα σας πω ναι, είμαι, ξεκάθαρα, εδώ τώρα γνωριζόμαστε, έτσι, ναι είμαι. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι μέσα σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή αν το πάρετε από το γυμνάσιο ας πούμε, κάνει 2 ώρες ιστορία, 2 ώρες θρησκευτικά, όλες οι τάξεις, και η πρώτη και η δευτέρα και η τρίτη. Δηλαδή είναι ισόποση η ιστορία με τα θρησκευτικά. Θέλετε να σας μιλήσω ίσως για άλλο μάθημα, για να μην είμαι προκατηλημένος, να σας πω πόση ώρα κάνουν, ρε παιδί μου, τα παιδιά γεωγραφία. Γεωγραφία που να πάρει. Που ρωτάς ένα παιδί σήμερα πού είναι, ξέρω εγώ, η Καλαμάτα και σου λέει στον Εύρο, ξέρω εγώ. Πού είναι ο νομός, ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτείας, για πείτε. Όχι εσείς από την Ιγουμενίτσα, εσείς στον Ενπλό, οι άλλοι, γιατί οι άλλοι δεν την ξέρουν ότι είστε. Οι άλλες πρωτεύουσες είναι εύκολες. Νομός Λάρισας, Λάρισα. Αυτό. Θεσπρωτείας, δεν σου, όχι, ποια είναι τώρα εκεί. Λοιπόν, δεν έχουν τα παιδιά βασικές γνώσεις εδώ της χώρας, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω να μάθεις τώρα τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ούτε εγώ τις ξέρω. Να τις πω όλες. Αυτά τα μαθαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά εδώ που να παρεύχει, να κοιτάς λιγάκι να ξέρεις να προσανατολιστείς. Πού είναι τι, πού πέφτει, ξέρω εγώ. Εγώ μεγάλωσα, ρε παιδιά, τέλειωσα το γυμνάσιο και νόμιζα ότι η Ναύπακτος είναι νησί. Για να μην σου πω για το Καρπενήσι και το Λαγονήσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν κάνουν τα παιδιά, κάνουν. Ακούστε. Γεωγραφία. Κάνει στην πέμπτη και στην έκτη δημοτικού. Μέχρι την πέμπτη δημοτικού δεν κάνει ποτέ γεωγραφία ένα παιδί. Και κάνει στην πέμπτη και στην έκτη δημοτικού 1 ώρα την εβδομάδα. 2 ώρες θρησκευτικά όμως. Από την τρίτη δημοτικού, παρακαλώ. Και αν πάρεις μια εβδομάδα που να μην έχει αργίες και τέτοια κλπ. Βάλτε από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, τώρα την εβδομάδα που τρέχουμε αυτή, σε όλη την εκπαίδευση την ελληνική, από το νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη λυκείου, να σας πω πόσες ώρες είναι, διδάσκονται 20 ώρες ιστορίας και 17 ώρες μαθηματικά. 17 ώρες θρησκευτικά. Είναι λογικό αυτό? 20 ώρες ιστορία και 17 ώρες τα θρησκευτικά. Τι στο καλό κάνουν στα θρησκευτικά, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Θρησκευτικά, να μάθεις και τον Πάτερ Ιμόρ, να μάθεις. Τι κάνουν, δηλαδή έχεις όλη την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική ιστορία για να τη μάθεις σε 20 ώρες την εβδομάδα επί αυτά τα χρόνια της εκπαίδευσης και έχεις άλλες 17 ώρες να μαθαίνεις θρησκευτικά. Εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό και ίσως να εξηγεί και πάρα πολλά πράγματα για το γιατί τα παιδιά δεν τελικά από την ιστορία δεν έχουν τις βάσεις που πρέπει. Μήπως θα έρθει η ώρα επίσης, ακόμα μία σκέψη, μήπως έχει έρθει η ώρα αυτά εδώ, τα κοντινά μας, από το 50 και μετά, που καθορίζουν ακόμα σε ένα μεγάλο βαθμό τη ζωή μας και τις τύχες μας, μήπως έχει έρθει η ώρα, ξέρω εγώ, με καμιά επιτροπή, με σοβαρούς ανθρώπους, να φτιάξουμε ένα μάθημα που να είναι μόνο αυτό από την αρχή, σε μία χρονιά σου λέω, σε μία χρονιά. Που να μην είναι στο τέλος του βιβλίου, να είναι αυτό το βιβλίο. Τα σύγχρονα χρόνια, πώς τους λέτε τους τίτλους εκεί, έχουν ωραίους τίτλους. Οι κατηγορίες αυτές, πώς το, τα κεφάλαια των βιβλίων. Η σύγχρονη Ελλάδα μέχρι το 1974. Μήπως έρχεται η ώρα να κάνουμε ένα τέτοιο μάθημα, συμφέρει να κάνεις ένα τέτοιο μάθημα στα σχολεία, ή θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Το δεύτερο μάλλον, ε. Σταματώ μέχρι εδώ για τις αναφορές αυτές στην ιστορία. Νομίζω ότι και τις μέρες που μένουν μέχρι την κηδεία του Κωνσταντίνου ίσως να έχουμε ευκαιρίες. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα επί του ζητήματος αυτού. Ό,τι προλάβω να διαβάσω από αυτά που ήδη έχουν έρθει, ο φίλος ο Μήνος Ίκαρος μου λέει: η επικαιρότητα είναι σαν ένα ποτάμι, άλλοτε ήρεμο, άλλοτε φουσκωμένο, και πάντα οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να συλλέξουν την κατάσταση του ποταμιού και να την παρουσιάσουν με προσωπικό ή κοινωνικό όφελος, αναλόγως που κατατάσσεται κάθε φορά. Τώρα το ποτάμι δεν έχει φουσκώσει απλά, συζητάμε για χύμαρο και κάθε μέρα γίνεται χειρότερο. Πώς θα καταφέρεις να είσαι επίκαιρος και θα καταφέρεις να τα φιλτράρεις όλα αυτά ώστε να μου τα δώσεις όπως έχω επιλέξει να τα λαμβάνω με εμπιστοσύνη από εσένα. Πρόσεχε, γιατί κάποια στιγμή η επικαιρότητα, το ποτάμι αυτό θα μας παρασύρει, θα σας παρασύρει όλους, είναι απολύτως βέβαιο, Μήνα. Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία, γεια σου, μου λέει: στις χώρες όπου η δικαιοσύνη έχει στις τάξεις τις Ισίδωρους Ντογιάκους, στις χώρες αυτές δεν κινδυνεύουν μόνο οι ξυπόλοιτοι, αλλά και οι παπουτσωμένοι. Καλό βράδυ, μου λέει. Η φίλη Ειρήνη από την Αγγλία, αν θυμάμαι καλά, καλά το λέω, από το Λονδίνο, μου λέει: έχω συνάδελφο που πέρσι ταξίδεψε στη Βραζιλία για να ψηφίσει και θυμάμαι με τι χαρά μας έλεγε πριν λίγο καιρό ότι ο Λούλα πήρε σήμερα το certificate. Κοιταζόμασταν εμείς, λέει: ποιο certificate ρε παιδιά, τι πήρε, δίπλωμα στα αγγλικά? Αλλά είχε φωτίσει όλο του το πρόσωπο σαν μικρό παιδί για να γίνουν τώρα αυτές οι ασχήμιες. Ο άλλος εντωμεταξύ, ο Μπολσονάρου, τον φάγαμε, κάποιος μου έστειλε ένα μήνυμα με το γλωσσοφάγαμε, πήγε στο νοσοκομείο, μάλλον τον πείλαξε ο αλιγάτορας, μου λέει, που είχε πει ο Μπερσέκερ ότι ψάρευε αλιγάτορες. Η Ειρήνη μου είχε στείλει παλιά ένα μήνυμα για την αξιοπιστία της Daily Mail, η οποία Daily Mail, την Μαρή Σαντάλ, πώς τη λένε τη γυναίκα του Παύλου, την έχρισε η καινούργια βασίλισσα της Ελλάδας. Ναι, βέβαια λέει ότι είναι έκπτωτη παρακάτω στο κείμενο, αλλά έκανε και το εφέ του, ρε παιδί μου, συντάκτης εκεί στην Daily Mail και την έβγαλε. Να, η καινούργια βασίλισσα της Ελλάδας. Ωραία, τι γίνεται εδώ, χάμος. Η φίλη Χριστίνα μου λέει, ρωτούσες εδώ γιατί δεν παρετούνται όλοι αυτοί οι διπλοθεσίτες βουλευτές που κάνουν δουλίτσες με το δημόσιο. Εφόσον το Σύνταγμα ρητά αναφέρει ότι κάτι τέτοιο τους οδηγεί αυτομάτως σε έκπτωση της βουλευτικής τους ιδιότητας. Είναι απλό, μου λέει. Πρώτον, δεν θέλουν και οι Έλληνες τους επιτρέπουμε να μπορούν να μην θέλουν. Και δεύτερον, για να μην τους πάρει χαμπάρι ο κ. Παντελής. Καταλαβαίνεις τι ζημιά θα είναι για το κόμμα εάν αναγκαστούν τα μέσα ενημέρωσης να ανακοινώσουν τη μία παρέτηση μετά την άλλη, μου λέει η Χριστίνα, και σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Έχω πάρει κάποια μηνύματα για την υπόθεση Βαγγέλης Μαρινάκης και σπίτι Μίκη Θοδωράκη στα Χανιά. Κρατήστε το λίγο για αύριο αυτό, γιατί κάνω ρεπορτάζ αυτές τις μέρες και θα τα διαβάσω αύριο. Έχουν και διαφωνία μαζί μου τα μηνύματα αυτά. Κρατήστε το λίγο στην άκρη. Αν δεν έχει κάτι άλλο συγκλονιστικό, λογικά θα το συζητήσουμε αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια. Yeah.